Բարև բարեկամներ, եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի դեկտեմբերյան թողարկումն է, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Նախատոնական այսօրերին մայրաքաղաքում տարածվել է վերածննդի հրապարակում կառուցված կաղանդավանի հեքիաթային շունչը։ Առաջին անգամ երեխաները լուսանկարվում են ոչ թե ռուսական ցակում ունեցող Ձմեռ Պապի կամ արևմտյան Սանտա Կլաուսի հետ, այլ հայկական կաղանդ Պապի հետ։ Ով է կաղանդ Պապն ու ինչ պատմություն ունի նա։ Այս թողարկմանը մենք կխոսենք ամանորը դիմավորելու հայկական ավանդույթների մասին։ Խորհրդային տարիներին կաղանդ պապի կերպարը ժողովրդին հրամցվեց նոր փաթեթավորմամբ, բայց քանի որ Հին Հայաստանում եղել են նրա նախատիպերը, ուստի Ձմեռ Պապիկն էլ հեշտությամբ ընդունվեց ու սիրվեց հայերի կողմից։ Իրականում Ձմեռ Պապի կերպարը հորինվել է խորհրդային տարիներին ի հակադրություն արևմտյան Սանտա Կլաուսի միաժամանակ դրա քրիստոնեական արմատները կտրելու նպատակով։ Նույն նպատակով ծնվեց նաև նրա թոռնիկը Դյունանուշը, որի համարժեք կերպարը քրիստոնեության է տարնչվող արևմտյան երկրներ չունեին։ Այդպիսով կաղանդ կամ մեծ պապուկը վերածվեց Ձմեռ Պապիկի։ Կաղանդավանի գաղափարը մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանինն է։ Նրա հետ զրույցում մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ խորքային նպատակ է թաքնված կաղանդավանի հետևում, արդյոք այն մեկանգամյա միջոցառում է, թե վերադարձ հայկական ավանդույթներին։ Կխնդրեի նախ պատմեիք, ինչպես առաջացավ կաղանդավան կառուցելու գաղափարը։ Դա նոր մի հատ երևույթ չի, որ մենք հնարել ենք։ Ամբողջ աշխարհում ամանորյա տոնավաճառներ են կազմակերպվում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Մենք պարզապես այս տարի որոշեցինք ու հնարավորություն գտանք նաև բազմաթիվ բարերարների ջանքերի շնորհիվ մեր քաղաքի կենտրոնում ևս ձևավորել ամանորյա տոնավաճառ։ Իհարկե մեր տոնավաճառի էական ու կարևորագույն տարբերությունը մյուս տոնավաճառներից այն է, որ տոնավաճառի հիմնական նպատակն էր ձևավորել մշակութային նոր հարթակ, թե երեխաների համար, թե մեծահասակների համար, ու այդ հարթակի անունը հենց ինքնաբերաբար ծնվեց որպես կաղանդավան, կաղանդ պապի անունով, ու մենք ունենք մեր կաղանդավանում բնականաբար կաղանդ պապի տնակը, որտեղ մեր ազգային Ձմեռ Պապին, կաղանդ պապիկը, շրջապատված ազգային տարբեր հեքիաթների հերոսներով անընդհատ կազմակերպում է երեխաների ընդունելություն, խոսում հետները, հարաբերվում հետները, երեխաները լուսանկարվում են հետը։ Դա մի տեսակ նաև քարոզչություն է մեր ազգային արժեքներից մեկի, կաղանդ պապի։ Դրա կողքին կա նաև մի տնակ, որտեղ երեխաները սովորում են ամանորյա խաղալիքներ պատրաստել, այսինքն ձեռագործ նվերներ սարքել են ծնողների համար, հարազատների համար, եւ դա ևս շատ կարեւոր է սովորացնել երեխաներին ոչ թե ծնողների փողով գնել նվեր ու նվերել ծնողին, այլ սեփական ձեռքով դասարքել։ Ես նկատել եմ, որ նույնիսկ այդ արհեստանոցում, քանի որ ես էլ իմ երեխաների հետ եմ եղել եմ արհեստանոցում, մենք նույնպես օգտվել ենք այդ հնարավորությունից, որի համար եւ շնորհակալություն կարող եմ հայտնել որպես ծնող։ Ազգային գույներն են այնտեղ գերակշռում, տարազի տարեր, չգիտեմ, ու մի տեսակ հայկական ճաշակ է կարծես թե ձևավորվում այդ արհեստանոցում փոքրիկների մոտ։ Գիտեք, բացի դրանից նաեւ մենք մեծ մշակութային ծրագիր ունենք ամենօրյա, մեկը երեխաների համար, մեկն էլ մեծերի համար, եւ փորձել ենք այդ մշակութային ծրագրերը նաեւ այնպես ձևավորել, այնպես մշակել, որ մենք ազգային մեր արժեքները քարոզվի։ Իհարկե կա նաև բոլորովին երիտասարդական ծրագրեր, այսինքն պարահրապարակ արդիական երաժշտության համար, բայց մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ մեր մշակույթը, մեր քաղաքակրթությունը հայկական, դա քրիստոնեական քաղաքակրթության մի մասն է։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք եվրոպացի ժողովուրդ ենք, իհարկե այն առումով, որ մեր Եվրոպայի եւ մեր մշակույթը դա քրիստոնեական, քրիստոնեական գաղափարի վրա հիմնված մշակույթ է, մենք Եվրոպա ենք իհարկե, բայց ունենք մեր ազգային հատկանիշները ու այդ ազգայինը փորձում ենք օգտագործել ամենտեղ ու ամեն պարագայում։ Իսկ հետաքրքիր է տոնի ազգային կողմի վրա շեշտադրումներ անել, արդյոք մի քաղաքականություն է, որ որթեգրել եք եւ այսուհետ նույնպես ցանկացած տոն, ասենք տոնակատարություն նշելիս շեշտադրումներ եք անելու, թե սա եզակի երևույթ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ հենց մշակութային քաղաքականության հիմքում պետք է դրված լինի ազգային մշակույթը, ազգային գաղափարախոսությունը, ու այդ առումով բնականաբար մենք մեր գործունեությունը համադրելու ենք այդ հիմնարար սկզբունքի հետ։ Մենք արդեն գիտեք, տոնելու ենք հրապարակավ մեր կենտրոնական հրապարակում ոչ միայն ամանորը, այլ նաև Սուրբ Ծնունդը մեծ տոնական համերգով, հենց այդ գաղափարախոսությունից բխելով։ Ու բնականաբար մենք ունենք մի քանի շատ կարևոր տոներ ազգային, որոնք պետք է փորձենք տոնենք։ Տոնական միջոցառումների շարքում այս տարի մենք դրել ենք նաև Սուրբ Ծննդյան մեծ համերգ, որը տեղի ունենա մեր հրապարակի վրա։ Մենք ունենք բազմաթիվ շատ կարևոր նաև ազգային տոներ, ինչպիսին է օրինակ Վարդավառը, Նավասարդը։ Մենք փորձելու ենք այդ տոները եւս ավելի մեծ ու լայն ձևով կազմակերպել, քան նախկինում եղել է, եթե իհարկե մեզ աջակցեն այդ առումով մեր բարերարները։ Եվ քանի որ մեր այս հաղորդումը եթեր է հրարձակվում հենց նախատոնական օրերին, կարող եք նաեւ ձեր շնորհավորանքը հղել ժողովրդին։ Ես պարզապես պիտի մաղթեմ, որ մենք երբեք չմոռանանք, որ մենք ապրում ենք պատերազմող երկրի մեջ, մենք երբեք չմոռանանք, որ ունենք ռազմաճակատ, երբեք չմոռանանք, որ ունենք դեր ազատագրվելիք տարածքներ, ու այս ամենով հանդերձ կարողանանք ապրել ուրախ ու լիարժեք կյանքով։ Ինչպես էին հնում հայերը նշում ամանորը, ինչ խորուրդ ուներ տոնը և ինչ է պահպանվել ու մեզ հասել այդ ավանդույթներից։ Այս հարցերի շուրջ մենք կզրուցենք ազգագրագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Լեռնիկ Հովանիսյանի հետ։ Ընդհանրապես ցանկացած տոն դարերի ընթացքում ենթարկում է որոշակի վերափոխումների, այսինքն ինչպես միջազգային տերմինով ասած տրանսֆորմացիայի, բացառություն չկազմում նաև նոր տարին։ Իհարկե, այն հին մեր հայկական ավանդույթները բնականաբար պահպանվել են, բայց ժամանակի ընթացքում ցանկացած երևույթ, այդու նաև տոնը, ցանկացած ավանդույթ, սովորույթ, դա ինքը ենթարկում է ժամանակի համահունչ փոփոխության։ Ասեմ ձեզ, որ նոր տարի եւ կաղանդ բառերը այդքան էլ տարբերակված չեն, պարզապես արեմտահայկական մշակույթում, արեմտահայկական գավառներում տարածված է կաղանդը եւ կաղանդ պապիկը։ Կաղանդ պապիկը տապում են բյուզանդական Սուրբ Նիկողայուսի հետ, որը կիսահայ, կիսահույն էր, այդ սովորույթի հետ է կապվում ընդհանրապես ձմեր պապու նաև այդ ավանդույթը, որը կար մեր մեջ, և բնականաբար հայերենում տարեմուտ, տարի, նոր տարի և կաղանդ տերմինները, երբ որ օգտագործվում են, դրանք գրեթե նույնական տերմիններն են, իհարկե տարբեր ձևափոխություններով, իհարկե տարբեր հայկական նահանգների առանձնահատկություններով, սա միանշանակ դա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե շատ ենք հեռացել արմատներից, ասեմ ձեզ, նույն տոնածառը հայկական ծառազարդարման սովորույթի հետ, որը գալիս է դարերի խորքից եւ նույնիսկ պոնտահայերի շրջանում, օրինակ ձիթենի ճյուղի զարդարում կար նոր տարում։ Իհարկե տոնածառ զարդարել է եւ այլն, դա ավելի շատ արեմտահայ եվրոպական երևույթ է, երբ 1933 թվականին Գերմանիայում ռեֆորմացիայի հիմնադիր Մարտին Լյութերը մոմեր դրեց Եղևնու վրա եւ այդպես զարդարեց եւ այդտեղից էլ ամբողջ այդ մշակութային տարը տարածվեց ողջ Եվրոպայով, Ռուսաստանով եւ հետագայում նաեւ տարածվեց նաեւ մեզ մոտ։ Բայց թե ուտեստի պարագայում եւ թե մնացած ուտելիքների պայակը, որտեվ ծիսական ուտեստը դա այն 5 երևույթներից մեկն է նոր տարվա, որ մեր կյանքում կա, եւ ծիսական ուտեստը, ծիսական այցելությունները, հմայական գուշակությունները, բնակարանի, բնակավայրի հետ կապված այդ սովորույթները, դրանք այն երևույթներն են, որը անմիջապես կապ ունեն նոր տարվա հետ։ Ես մի քիչ փորփրել եմ համացանցում, թե ինչ լավանդույթներ կային եւ հիմա ինչ կա։ Պարզվում է, որ նախկինում ավելի շատ ոչ նյութական բարեմաղթանքների հետ էր կապվում, ավելի շատ այլ տեսակի շնորհավորանքներ էին հնչում, նվերներ էին տրվում եւ դա ավելի շատ բերքի, բերքատվության տոներ, քան ասենք տարեմուտ։ Ասում ես, որ ինքը նոր տարին հունվարի 1-ը մտել է մեր տոնացույց, այսպես ասենք, 18-րդ դարի վերջին Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի հատուկ կոնդակ, բայց ճիշտ է, մինչ այդ էլ Եվրոպայի հայերի մոտ տարածվեց այդ հունվարի 1-ը եւ Գրիգորյան Տոմարը, քանի որ 1584 թվականին գիտենք եղավ Տոմարի փոփոխություն, Հուլյան Տոմարը տեղափոխվեց Գրիգորյան Տոմարը, սա մի այլ ավելի մեծ թեմա է, բայց ամենան դեպս հայության մեջ 18-րդ դարի երկրորդ կեսը եղավ, որ հունվարի 1-ը նշվեց որպես նոր տարի, բայց մնացած ուրեմն նոր տարվա հետ կապված հարցերը եղել են տարբեր ժամանակաշրջանում, օգոստոսի 11-ին, եղել է մարտի 22-ին, եղել է նոյեմբերի վերջին շաբաթվա օրը, օրինակ Արցախում այդպես են նշում, եւ Լիսիցյանը բավականին շատ հետաքրքիր նկարագրություններ ունի, երբ որ անասունը իջեցվում էր լեռներից դեպի գյուղական վայրեր, լեռնային արտավայր գյուղական վայր, նոր տարվի է նշում, այսինքն իհարկե սկզբնական շրջանում բնականաբար նոր տարին կապված էր գառնանամուտի հետ, բերքատվության հետ, պտղաբերության հետ միանշանակ։ Եվ ասում ես, որ ընդհանրապես նոր տարին փաստորեն Սուրբ Ծննդից առաջվա շաբաթվա առաջավորած պաստն է, այսպես ասենք, պասի ժամանակաշրջանը, եւ դրա համար մեր ուտեստը շատ ավելի ծիսական էր եւ ավելի պասից ուտելիքներին առաջանում։ Դրա հետ է կապված հատուկ սիսերով քյուֆթա պատրաստելը, դրանից է կապված շատ հայտնի պասուս տոլման եւ այլն։ Այսինքն, ի վերջո նաեւ կարճ է 7 թիվը, որը խորհրդանշական նշանակություն ունի, 7 ուտեստ, 7 միրգ եւ 7 ճամիշ պետք է լինի սեղանին, այսինքն սա այն ավանդույթն էր, որը տալիս էր մեզ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իհարկե նոր տարվա ավետմանը, ապա դա բավականին մեծ ինքը որպես տոն նաև սիրելի է մեր ժողովրդի համար, բայց նաև դա ավետում էր նաև նոր տարվա սկիզբը եւ այդ տարին, եւ հմայական բոլոր գուշակությունները վերաբերում է, թե այդ տարին ինչպես պետք է լինի բերքառատ, օրինակ լոռիմ սովորույթ կա, որ տարեմուտի քյոթիկի փայտածուխները տանում թաղում էին ամբողջ այդ ծորենի կամ գարու արտերի շրջակայքում, որպես այդ տարին անձրևաբեր լինի եւ որպեսի բերքը առատ լինի, կամ ասենք նվերները, կամ նույն ձևով ասենք տարեմտի հացի սովորույթը, որը էլի կապված է բերքատվության եւ հիմնական ուտելիքի հացի հետ, այդ տարեմտի այսպես կոչված դովլատ կրկենի սովորույթը, որը Արցախում նշվում էր հունվարի 4-ը, կամ ուրեմն գյուղատեսական գործիքների ձևով տարբեր տեսակի քաղցրավենիքներ, բլիթներ պատրաստելը, որը նույնպես էլի հմայական նշանակություն, ծիսական նշանակություն ուներ։ Մի խոսքով կարող ենք այդպես շատ օրինակներ թվարկել։ Իսկ հետաքրքիր է, դուք լինելով ազգագրագետ եւ օրինակ ես հենց նոր իմացա, ես շատ բան չգիտեի, որ գյուղական ասենք գործիքների տեսքով բլիթներ էին պատրաստում, ձեր ընտանիքում արդյոք հետևում եք այդ ավանդույթներին։ Ճնշած աշխատում ենք հետևել ի վերջո, եւ ասենք նույն տոնական աղանձը, ասենք Արցախում հայտնի, որ միշտ նոր տարին պատրաստում են նույն կուրկուտը եւ այլն, ասենք այդ բոլորը կա իհարկե, բայց նաեւ ասենք կան այն նորամուծությունները, որոնք այսօր մտել մեր կենցաղ կապված տարբեր փոխազդեցությունների հետ։ Իսկ Սրտունդյան տոնակատարությունից խոսենք։ Կարծես թե արևմտյան երկրներում նոր տարվա արարողությունների գերակշիռ մասը տոնակատարությունների նվիրված է հենց Սուրբ Ծննդին։ Իսկ մեզ մոտ կարծես թե նոր տարին ենք մենք ավելի շեշտադրված նշում, ավելի շուքով, չգիտեմ, քան ասենք Սուրբ Ծնունդը։ Ինչ կասեք այդ մասին, նախկինում ո՞նց էր։ Ասեմ ձեզ, որ բոլոր տոնակատարություն եւ բոլոր այդ պատրաստությունները հենց նախասուրբ ծննդյան տոնակատարությունը, պարզապես երբ որ ստեղծվեց նոր տոնացույց եւ հունվարի 1-ը համարվեց նոր տարին եւ այլն, նաեւ դրան օգնեց խորթային միության ժամանակաշրջանում մարդնչող աթեիզմի որոշակյորեն ազդեցություն կրեց, որ դեռ ցավոք սրտի չենք ձերբազատվել, բայց փառք Աստծո Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունները արդեն մեր ժողովրդի շրջանում բավականին տարածված են, քան ասենք սրանից 25-30 տարի առաջ, որ մարդկանց մի շատ փոքր մասը գիտեր Քրիստոսի ծննդի մասին, եւ երբեմն հայերօրինակ տոնում Սուրբ Ծնունդը շատ քչերը գիտեն, որովհետեւ ի վերջո մեծածած խորթային միության ժամանակ ժամանակա շրջանում, որտեղ կրոնական այդ տոնակատարությունները մղված էին երկրորդ պլան եւ շատ ավելի այդ տոնակատարությունները նշվում։ Բայց մեր ժողովուրդը չի մոռացել սուբսիդիան տոնակատարությունը եւ փառք Աստծո ներսում գրկում, որ ավելի ու ավելի արմատավորվում է մեր մեջ։ Օգտվելով առիթից կարող եք ձեր շնորհավորական։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որպեսզի 2018 թիվը մեր ժողովրդի համար լինի նոր հաջողությունների տարի, ամենակարևորը լինի խաղաղություն եւ մեր պետականությունների զարգացում ու բարգավաճում։ Միանում եմ իմ զրուցակցի շնորհավորանքներին ու բարեմաղթանքներին, թող 2018-ը խաղաղության ու ձեռքբերումների տարի լինի։Բարեկամներ, դուք լսում էիք 20-րդ դար հաղորդաշարի դեկտեմբերյան թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Յուլիա Վանյան, երաժշտական ձևավորումը Լյուդմիլա Ազատյանի, մնացեք խաղաղությամբ։